Kiss FM. Asculți doar hituri. Matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Bună seara, Party People, bună seara, Kissomanilor. Începem o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim cu voi ca în fiecare seară, timp de 3 ore suficient să tot petrecem DJ Young și DJ Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo, prima serie, 40 de minute non-stop hits. Hai să începem la Kiss FM, mixăm doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Prin ploaie și prin vânt, ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă scuți. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și pot să trec să-mi vin prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Saint-Tropez.

ciocolata, distrugi orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Și Ina la Kiss Kiss in the Mix. Uite două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20 de la Roxana din Baia Mare pentru toată gașca de colege nebune din M14. Sunteți cele mai tari chisomane. Vrem neapărat piesa de la Justin Timberlake și de la Claudiu din Iași, cu foarte mult drag pentru soția sa Cristina. Dorința voastră e mix pentru noi. Mixăm Justin Timberlake, Mirrors, în câteva minute. Înainte de el avem Ami și Glance, Trumpet Light, iar apoi The Script și Will.i.am, după care îl mixăm și pe Justin. Continuăm petrecerea de miercuri la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Break it down, it's not a

cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we could go. So try to look on the past, are we trying to pull it through? You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set in my heart. There's a space. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here on the floor. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as a promise that we're making to reflections into one. Justin Timberlake, Mirrors. Nu știu, cântecul ăsta am senzația că e așa ca o libelulă pe care te miri când o vezi. Așa și cu piesa asta, te întreb oare cum a intrat printre atâtea piese românești, nu? Wow, mai ascultăm și muzică de afară? Kiss in the Mix, e momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de pe wall-ul Kiss FM, de la postarea stare de kiss-uri. Dalmi vrea pentru gașca nebună, Costica Andrei, hai cu vacanța odată! Pentru toți colegii, zice el. Alexandru vrea Andra, inevitabil va fi bine. Și Trif Alexandru, hello DJ Young și Jones, o seară faină vă doresc. Mixăm mai departe Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop și o mulțime de alte super piese, pentru că la Kiss in the Mix mixăm doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Știți vorba aceea, back to the mix, back to the party. Ne-am întors la hiturile mixate cu încă 3 super hituri in the mix până în 8 fix. Mai exact, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Mai pe scurt, piesa cu $20 in my pocket. Avem Felipe imediat, văd cum mă privești, o piesă nouă pentru el. Și pe final de oră, Rihanna, Diamonds. Kiss Kiss in the Mix. One man's trash, that's another man's come up. Hey, come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. Come up. Come up. One man's trash, that's another man's come up. Come up. Can we go thrift shopping? One man's trash, that's another man's come up. People like, it was 99 cents. Whoa. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold little donkey. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets.

te vezi cu altul când tu mi-ai rupt sufletul când tu niciodată nu spui nu. Ba cu mine, ba cu el și uite așa trece timpul. Văd cum mă privești în ochi, adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd plângând. Și ce mai știu e că mă poți îngând. Dar vom rămâne doar priviri și atât. Văd cum mă privești în ochi, adânc. Nu e ce-ți dorești, te văd. Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe pe Optix avem Pitbull și Cristina Aguilera. Atât. E simplu, nu? La Kiss asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, party people, bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix, ora a doua de astăzi, cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy. Începem ora cu Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Imediat, Licky Lee, Follow Rivers. Remixul Adrian Funk, Club Edit, iar apoi Alex Dino și Mirabella, o piesă nouă, Loving You. Continuăm petrecerea de miercuri la Kiss Kiss in the Mix. Baby, we can party, party. We can party, party, baby. We can party, party. We can party, party, baby. We can party, party. We can party, party, baby. We can party, party. We can party, party. Reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. They counting always, real fat all day. Now baby, we can party, oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. Gritan gris, nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. I mean billions, yeah. I'm a genius.

Mesaje, hai să luăm alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo, așa cum sunteți deja învățați, avem și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ciao DJ Young și Johnsy, ne spune Mădălina din Bihor. Na, ciao și la tine, dacă vrei așa. Sau ciao cu tine. Vreau un mesaj pentru iubitul meu Simion, să știe că îl iubesc foarte mult. Și de la Dragoș pentru Ramona Crăiasa Zăpezilor. Ah, ce frumos, care zăpezi, că acum e vară în toată regula. Lasă zăpezile la iarnă, la Winter Kiss, nu? Vă rog pentru ea că m-a nebunit să-i puneți Khaled. Și pentru că sunt mult mai mulți cei care vor piesa C'est la vie, vine chiar acum in the mix, după care Asafa Vidan, One Day, și Connector, mai vechea, Love is the Way. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss, in the mix, asculți doar hituri. تاني بالشر بالخطيئة ما قلي بعيدة ليا راني ملاد من الأيام هجروا أنا في كوفية لازم الجرح يبرى بالدواء سهرة تكون جميلة يا الحبيبة We'll XFM. Down.

just a girl and she's on fire. So bright she can burn your eyes. Better look. împreună cu Nate Ruz, Just Give Me A Reason, la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem o altă serie, 40 de minute non-stop hits. Mâine va fi joi, dacă joi e weekend la noi, iar în weekend avem petreceri Kiss FM, ca de obicei. Vineri, noapte, avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Divino Summer Club din Galați. Iar sâmbătă transmit live pe Kiss, începând cu miezul nopții, partidul din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. Mai departe în mix, Elena și Glens, Echo, la Kiss FM, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and I don't tonight. Back to the party, trei piese in the mix, înainte de nou fix, Elena și Glens, chiar acum Echo. Imediat Mateo amândoi și ora se va încheia cu mai vechea Miss Independent, semnată Neo. La Kiss Kiss in the mix, mixăm doar hituri. Aș vrea să-l șterg, dar încă n-am curaj. la fel la așa că pun o mână în aia. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aia. Kiss Kiss in the Mix și am găsit un mesaj de la mulți ani pentru Andreea Bianca din Constanța, cu mult drag, din partea lui Alexandru. Pe nou fix piesa Non-House și apoi vă invităm la ora fără publicitate, doar cu hit-uri mixate. Rămâne mai departe cu voi în The Mix, DJ Young și Josie la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-uri. Kiss FM. Lois Lane, but when it's bad, it's awful. never loved somebody so much. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know it hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the race that the cold break controls you both. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. Things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love. Back to the mix, back to the party. Chisomanilor, 9 ore de Kiss Kiss in the Mix începe de acum încolo, fără reclame, doar cu hituri pe care le mixăm pentru voi și printre ele, dedichisuri și mesaje. Andra vine pe început de oră, inevitabil, va fi bine. Avem și Vama, Perfect fără tine, și Antonia Marabu, remixul Jay Murano. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Yeah.

vida que se van. Și Caitlyn, Tu Amor la Kiss Kiss in a Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri de pe wall-ul Kiss FM, de pe facebook.com/KissFM România. Carlos Dreams și Ina până atunci, mixată cu piesă nouă de la Muneca, In Love With You, iar apoi Julia, Vorbe Goale, DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. party de miercuri la Kiss Kiss in a Mix. Mai departe cu voi DJ Young și DJ Jonesy. Uite unde de Kiss, de la Sorin din Giurgiu, pentru cea mai tare gașcă și cei mai adevărați chisomani, Relu, Andreea, Dia și Bibanu. Și pentru voi, băieți, sunteți the best. Abia așteptăm să ne vedem cu voi la Summer Kiss. Hai că știți foarte bine, în curând începe Summer Kiss, un nou sezon, nici nu mai știm al câtelea an e consecutiv. Cert este că vom lua, ca în fiecare vară cu asalt, cele mai importante stațiuni de pe litoral, unde instalăm studiourile Summer Kiss. Pregătiți-vă, dacă veniți la mare, cu siguranță ne vom întâlni cu voi. Mixăm mai departe o piesă nouă de la Nick Camarera, se numește Lost. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. I talk to myself and I wonder if it's right to go back in time to make all the things go right. I wonder why you just left without goodbye. Only with you I had the best time of my life. I'm lost, I'm lost, I'm lost, I'm lost, and I'm lost without your love. I can breathe without you, I can breathe without you. I am lost without your love. I can breathe without you, I can breathe without you. $0.99. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome.

again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. One More Night la Kiss Kiss in the Mix. Încă o noapte de petrecere și încă o noapte în fiecare weekend. Vineri noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Divino Summer Club din Galați. Iar sâmbătă tot ei transmit pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, live partidul din Energy Play Club Sfântul Gheorghe. Și mâine va fi joi, dacă joi e weekend la noi, o luăm de la capăt de la 7 seara. DJ Young și DJ Jones vă așteaptă mâine, o seară bestială. Mai departe, rămâneți pe Kiss FM. Știți foarte bine, la Kiss asculți doar hituri.